Bu rahmetliyi de dememize lüzum yok. Rahmet olarak indi. İnsanın yararlanacağı, kendisini kurtaracağı, sağlıklı bir hale getirileceği ilkelerin hepsini içerir. Onun içinde rahmettir. Kur'an bir başka yerde de Allah'ın ipidir. Bakın, Allah'ın ipidir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye de bir ayet var. Evet, galiba, evet. Şimdi Ali İmran suresinde de bu 103. ayette Estağfirullah. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Ve o pasajda da, o ayetlerin devamında somut bir örnekleme getirilir. İzleyicilerimiz bunu Kur'an'dan o pasajı kendileri okusunlar. Yani onu şey yapayım. Kur'an ilkeleri Medine'ye, yani Yesrib'de uygulanmaya başladığı zaman, peygamber hicret edip oraya şeref verdiği zaman, Yesribliler, yani o günkü kent halkı, gruplara ayrılmış, birbirlerini boğazlama noktasında. Birbirlerini yiyip bitirecekler. Ve Resulullah'ın liderliğinde orada Kur'an ilkeleri uygulanmaya başladığı zaman o birbirlerini yiyecek insanlar var ya, birbirleriyle kardeş oldular. Uçurumun kenarından döndüler ve kardeş oldular Kur'an'ın ifadesiyle. Şimdi bakın ayete bakın. Allah'ın ipi, ona sarılın, sakınla sakın parçalanmayın. Şimdi Müslümanlarsa, şu anda Müslüman geçinenlerse diyeyim, ayrılmışlar, Allah'ın ipine sarılarak kardeş olmanın ötesinde, Allah'ın ipine, yani biz Müslümanız diyerek birbirlerini Allahu Ekber diyerek kesiyorlar, öldürüyorlar. Ya işte. Buyurduğun gibi binlercesi intihar saldırılarıyla, bilmem şuyla buyla değişik şeylerle birbirlerini öldürüyorlar. Hep Müslüman Müslümanı öldürüyor. Yani. İşte bu ne? Kur'an'dan ayrılma noktasında. Bunlar nasıl oldu? Bakın şimdi burada bir örnekleme getirelim. Yine peygamber vasıtasıyla, peygamber malzeme yapılarak yapıldı. Bu çok enteresan. Bu ayet bazında söyleyeceğim şimdi. İki tane sözde hadis. Peygamberimiz buyurmuş ki, İhtilafu ümmeti rahmetun vasıa. Ümmetimin ihtilafı, mezheplere bölünmesi, şucu bucu olması rahmetmiş. Evet, güldünüz. Bu ayette gördün mü? Ama git o bölünmüş adama bak. Kur'an rahmet, buna sıkırın, ayrılmayın diyor. Peygamber de ihtilaf ederseniz, ayrılırsanız, şucu bucu böyle kamplara bölünürseniz size rahmet olur diyor. Nasıl olacaksa, yani böyle bir şey nasıl yakıştırabiliyorsun? Bu ne ilmen mümkün, ne pratikte mümkün, ne de Kur'an'dan onay alan bir mümkün. Benim peygamberim bunu nasıl der ki? Bu ayet dururken nasıl der yani? Ama bu gördüğünüz birbirini, sen şu şucusun busun birbirini öldürenler bu hadisi baz alarak, bu uydurma hadisi baz alarak yapıyor. Şimdi İslam'ın dininin tek kaynağı Kur'an'dır dedik. Tek hadi bu. Allah bununla bizi hidayete erdiriyor dedik. Bakın şimdi yine aynı şeyle bir nokta daha var. Guya peygamberimiz demiş ki, Ashabiyken nücum, benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iqdeteytum ihtedeytum. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Peygamberin kaç tane ashabı vardı sağlığında? 40 kadar galiba. Yok yok, binlerle efendim, 40 bin, 50 bin, veda hutbesini 50 bin kişi, 100 bin kişi izledi deniyor. Peygamberin sesini duyduğu zaman onlar sahabe oluyordu ya, daha önce bir sahabe tanımı yapmıştık. O kadar sahabesi var. Hangisine uyarsanız uyun, doğru yoldasınız. Benim peygamberim bunu nasıl der? Neden? Çünkü Allah sadece Kur'an'a uyacaksın diyor. Allah'ın ipi o diyor. Ona sıkı sarılacaksın diyor. Peygamber kendisini bile bırakmışlar. Ümmetinden sahabelerini hangisine uyarsanız uyun doğru yolu bulacaksınız diyor. Bir de tarihe bakalım. Peygamberin vefatından sonra millet iki sahabenin arkasına uydu. Öyle değil mi? Birisi bir grup Ali'nin arkasına uydu. Bir grup Osman ve Muaviye'nin arkasına uydu. Ve işte 1500 senedir de İslam aleminin hali pürmelali meydanda. Ya Allah korusun yani. Onuna uysalardı, 20'sine uysalardı, 1000'ine uysalardı ne olacak? Eniş mi? Onların sayısı zaten çoğaldı. Oldu oraya geldi yani. Şimdi onların yerini doldurdular. Onların alt bölümleriyle çoğaldı. Evet, evet maalesef. Şu anda da işte gördüğünüz gibi birbirini tekrar edin, birbirini şey yapar. Sayın Yılmaz, ben şurada bir hemen saptama buyurun yapmak istiyorum. Sözlü olarak çevremizden duyduğumuz şeyler, yorumlar, yani gerek programımızla ilgili gerekse genel bu konuları tartıştığımız ortamlarda bu hadis olayına, yani hadis peygamberimizden rivayet edilen, peygamberimiz şöyle demişti, şöyle yapardı ya dayalı söylemler. Çeşitliliğinin İslam'ın genel şu anlata geldiğiniz değerleri itibariyle yadırgatıcılığı karşısında insanlar şaşkın durumda. Evet. İnsanlar şaşkın durumda. Yani şimdi Kur'an, İslam'ın kaynaklarını sayarlarken Kur'an'la hadisi yan yana değerlendirme durumundalar. Kur'an okunmadığı için hadisleri okuma yoluna gidiyorlar veya onu kaynak göstererek bir sürü şeyler veriyorlar. Ve bu dili ilimde ileri gitmiş olanların sözleriyle şunu hatırlatalım. Bu bir İsrailli İsrailiyat kokuyor. Yani sokuşturulmuş çarpıtmalar, dinden uzaklaştırmalar bilerek yapılmış şeyler kokuyor. Bu dinin müminleri buna dikkat etmeleri lazım. Yani hadislere karşı duyulan şüpheyi hadisi reddediyor yaftalamasıyla dışlayan kimselere dikkat etsinler. Evet. Hiç kimse peygamberimizin söylemiş olabileceği veya yapmış olabileceği bir eylemi, sözü reddetmiyor, yadırgamıyor. Bunun Kur'an'la uyuşmayacağını, Kur'an'la uyuşmayan hiçbir şeyin sadır olmayacağını bildiğinden... Evet. Söylenenler Kur'an'a vurduğun zaman uyuyor mu uymuyor mu? Uymuyorsa bu hadis uydurmadır diyoruz. Yoksa hadisler tümüyle uydurmadır demek istemiyoruz. Değil mi efendim? Onlar Tarih evet. Belge. Niye ben bunu, şimdi izninizle ben bunu biraz daha açayım. Yani şimdi şöyle şey yapan. Şimdi hadis kitaplarına bakarsınız. Peygamberimiz vefat ettiği zaman geçimlik, ailesinin rızkını temin edebilmek için geçimini, nafakasını temin etmek için Yahudi birinden borç aldığını, zırhını, zırh bir asker için en önemli araç ve gereçtir. Onu rehin bıraktı, var mı? Var söyle, yani öyle bir hadisten bahsediliyor. Hayır, yani ben onu öteki programlarda inşallah onun şeyini de söyleyivereyim. Sadece kaynaklarını söyleyeceğim, geçeceğim. Şimdi, peygamberimiz böyle bir şey yapmış olabilir mi? Bu bir. Şimdi şöyle bir düşünelim. Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'de Duha suresinde, zamanında fakir olup sonradan zenginleştirildiği ayetle sabit. Peygamber zengin bir adamdı. Yine Kur'an'da görüyoruz, kamu görevlisi olduğundan dolayı, geçimi kamuya ait bir adam. Peygamberlik sıfatı, askerlik, devlet başkanlığı sıfatıyla. Bu bir. Bunun ötesinde son veda haccında 100 tane deve kestiği, hediye olarak kestiği, bu da bir rivayet. Şimdi 100 tane, aynı ölümüyle veda haccı çok yakın. 100 deve kesecek kudrette olan bir adamın gidip de bir Yahudiden nafaka için, hem de efendim başka bir şey işi değil, yani nafaka için para, pul borçlanması mümkün mü? Bu da mümkün değil. Bir yönü daha var. Nerede bizim o güzide sahabeler ki? Peygamber Yahudi'den borç alarken o zengin Ebu Bekir nerede? Osman nerede? Ömer nerede? Abdurrahman bin Avf nerede? Bunlar trilyoner herif okunun şişelerine. Nerede bunlar da peygamber gidip de bir Yahudi'den borç alacak? Nafaka için hem de efendim başka bir şey değil yani. Aç karnını doyurmak için. Aç karnını doyurmak için. Buna kim inanacak? Nasıl inanacağız buna? Buna nasıl hadis diyeceğiz? Bunu dinde, bunu fakirliğe malzeme olarak nasıl şey yapacak? Kimin işi bu? Demin bahsetmiştim. Hani bir Allah korkusu şeydendir, hikmetin başıdır. Hadis denilen şeyinin İsrailiyattan olduğunu, Kitab-ı Mukaddes'ten olduğunu. Bunun altında da Yahudi imzası yok mu? Yine bak çok enteresan. Bu anlatacağım olay daha dikkat çekici. Hadis denilen o rivayetlerin, o metinlerin dünyada en sağlam hadis denmesi gereken veda hutbesidir. Çünkü veda hutbesini peygamberimizden on binlerce insan dinlemiştir. O kadar kişi duymuştur. Bu mütevatir diyeceğiz buna. Yani yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan bir topluluk böyle dedi peygamber diyebiliyor bu konuda. Peki. Gelelim bu hutbeye. Burada bir bölümü var. İçeriği çok. Hanımlarınızı dövün diyor peygamber orada. Hafif dövün diyor. Nasıl der? Ama peygambere dedirttik mi? Hani şey vardı ya, hazret meselesi vardı ya. Öbür programda anlattığım evet, vardı ya. Hazret işi karıştırıyor. Hazreti Muhammed dediyse, hanımları dövün dediyse döverler hanımlarını. Bunda ne var yani? Şimdi onun bir başka bölümü var. Ben size, yani ben vedalaşıyorum milletle, ben size üç şey bırakıyorum demiş. Versiyonun birisinde Allah'ın kitabını bırakıyorum, sünnetimi bırakıyorum, ehli beytimi bırakıyorum demiş. Bir başka şeye gidiyorsun, kitabı bırakıyorum size, Kur'an'ı bırakıyorum demiş. Bir başkasına bakıyorsun, kitap ve sünnetimi bırakıyorum demiş. Peygamber hangisini demiş olabilir? Tabii ki kitabı bırakmış olur. Kitabı demiş olur ama öbür taraftan da hani ashabı kendicum. Bütün ashabını da bırakmış. Kur'an'a aykırı. Ama burada daha büyük bir bela var. Şimdi birincisi bu millete veda hutbesi diye anlatılan o metin var ya, onun peygamberin veda hutbesiyle hiç uzaktan yakından alakası yok. Tarihi belgeler bununla, bu tarihi belgelerle sabit. O ifadeler goya peygamberin 8-10 tane ayrı ayrı yerdeki değişik zamanlardaki konuşmaların birleştirilmesinden ibaret. Kur'an'a göre de veda hutbesi bildiğiniz Kur'an'daki Tevbe suresinin ilk 29 ayetidir. Beraatüm minallah diye başlayan, Allah'tan ultimatom diye başlayan insanlığa evrensel bir beyannamedir. Veda hutbesi odur. Peygamber kendinden söylememiştir, vahiy gelmiştir, vahiy aktarmıştır. Esas noktaya geleceğim. Kur'an'ın ayetlerinde Bakara 181-182'de, Maide suresinin içerisinde, Nisa suresinde, mutlak surette Müslümanların miras olaylarında adaleti gerçekleştirebilmeleri için Allah vasiyeti öngörür. Dünya hukukunun hiçbirisinde vasiyet olmadan miras hukuku adaleti sağlamaz. Yasaların üçte bir vereceksin, dörtte bir vereceksin demesiyle aile mirasında adalet sağlanmaz. Çünkü o iktisabında, o ailenin bıraktığı terekede evlatların iktisabına etkisi vardır. Çorun çocuğun değişik oranlarda katkısı vardır. Onun için bunların ayrılması, adaletin sağlanması için vasiyet şarttır. Babanın malı var, evi var, dükkanı var ama diyecek ki ya benim iki dükkan var üzerimde ama falan dükkanın falan oğlumun, falan kızımın, falan damadımın katkısıyla edinmiştim. Onu buradan bir ayırın diyecek. Vasiyet şarttır. Kur'an ayetleriyle Allah akrabalara vasiyeti size farz kıldı diyor. Akrabalar diyor. Mutlaka akrabalar üzerine vasiyet edilmesi lazım diyor. Miras ayetlerine baktığımız zamanda da miras taksim edilirken üçte bir, dörtte bir, altı bir orada şu ifadeler vardır hepsinde. Min ba'di vasiyetin ev değil. Bu olay, bu taksimat vasiyet ayrıldıktan borçlar ödendikten sonra yapılacak. Geçerlidir. Bunlar ondan sonra geçerli. Önce vasiyet ve borçtur. Kamu, özel fark etmiyor yani. Bunlar yapıldıktan sonra olacaktır. Veda hutbesine bakalım mı şimdi? Veda hutbesinde peygamber la vasiyete lil varis. Varise vasiyet yapılamaz. Bu metni siz nerede okudunuz? Yani ben okuduğum... Arapçası bu, Türkçe okuyor. Hayır, hayır. Ben şunu demek istiyorum. Veda hutbesine atıf yaparak söylediğiniz şeyleri, o hususları benim daha epey oldu tabii okuyalı gerçi ama aklımda veda hutbesinden böyle şeyler kalmamış da onun için şaşırarak bütün dinliyorum. Bütün şeyler, serer levhalar, tablolaştırmışlar ailelerde var ya, süslü püslü asılı. Özellikle hanımların dövülmesi noktasını iyi dikkat etsinler. Tersine o der ki onların şeyler, haklı. Bazı şey var ya, kitap bıraktım, sünnet bıraktım, ona dikkat etsinler. Hele hele bu vasiyet meselesi var ya. Allah Kur'an'da herkesin şeyini, hakkını tayin etmiştir. Vasiyete, varise vasiyet yapılamaz diye hüküm var. Şimdi Allah'ı bu kadar karşısına alan bir peygamber düşünülebilir mi? İşte benim anlatacağım şeyler bu. Bu bizim hadis dediğimiz şeyler bunları içerir. Halbuki buyurduğunuz gibi, söze başlarken de buyurduğunuz gibi, daha önce programlarda da, yani peygamber konusuyla ilgili konuştuğumuz programda da şey yaptığımız gibi, peygamber ne dediyse Kur'an bağlamında olmalıydı, peygamber ne yaptıysa peygamber bağlamında olmalıydı. Kur'an dışı peygamberden herhangi bir şey sadır olmuş olamaz, sadır olduğu diye tarzında Kur'an'a ters bir şey varsa, burada peygamberi tenzih edeceğiz. O uydurmadır, o yalandır. Hı hı. O peygambere iftiradır, Allah'a iftiradır, Müslümanlara iftiradır. Evet. Bu arada şu açıklamayı da yapalım. Böyle bir soru geldiğini hatırlıyorum. Buhari'nin derlediği bu hadis kitabını böyle güvenilir bir kaynak diye biliyor insanlarımız. Evet. Şimdi Buhari'nin kişiliği tarihsel olarak belli. Yani dürüst bir insan diye biliniyor. Ona söyleyecek bir lafımız yok. Ancak onun yaptığı şey piyasada söylence olarak rivayet edilenlerden güvenilirliği rivayet edene dayandırılarak derlenmiş bir antoloji. Evet. Yoksa kendisinin bunların tümüne inandığı için onları toplamış değil. Yani adam, dolayısıyla tarafsız bir bilim adamı. Dolayısıyla yani onun Sahih Buhari'yi nasıl reddedersin filan gibi böyle bir şeye sakın ola ki düşmesinler. Biz dine katmıyoruz efendim. Biz o kitabı okuruz, okumayı tavsiye ederiz ama bir kaynak olarak biz dinle ilgili görmüyoruz o adamı. Biz şimdi olay din ayrı şey, okuyalım. Orada okusun. Ana kaynağımız bizim Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyalım ve sorarak da öğrenelim. Evet. Sorarak niye, niçin, neden? Sorularını sormadan hiçbir şey öğrenemeyiz. Yahut öğrendiklerimizin cevapları bizim olmaz. 2-3 dakikamız kaldığını söylüyorlar. İnanmayın derim ben. Değerli izleyenlerim tabii. Takdir sizin kendinizin. Şimdi sizin son sözlerinizi alalım. Son sözü bu dediğim bağlamda bir şey ifade edeyim. Aziz izleyicilerimiz Kaf suresinin girişini okusunlar. Sad suresinin girişini okusunlar. Kaf ve Sad suresinin girişini okusunlar. Hı-hı. Peygamberimiz yalan gerçeği, tek Allah kaynaklı olması gerektiğini ifade ettiği zaman atalar dinine mensup olan insanlar, böyle hurafelerle yığılmış insanlar, peygamberimizi zındıkla itham ettiler. Biz şimdi kadar böyle şeyler duymadık atalarımızdan. Böyle bir şey oldu. İlk ona buradan karşı geldiler. Şimdi öyle bir tozlaşma, öyle bir kirlenme oldu ki sen Allah'ın kitabı artık buna dön dediğin zaman adam 50 tane kulp yapıyor, takıyor. Ve inşallah bu peygamberi malzeme yapma noktalarıyla ilgili de inşallah hani peygamberi tanıma bölümünün devamında belirli somut örnekler